IDNG Radio, A State of Trance. Een aantal maanden geleden ontstond vanuit de stichting Step het idee om wat te doen met een aantal klassieke thema's. Volgende week al ligt de dubbel CD Classical Translations in de winkel. De eerste CD is Chill, de tweede CD is Trance. Het zijn 20 remixen gebaseerd op thema's van Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Dvorak, Fauré en Pachelbel, nog veel meer. Ondergetekende heeft samen met de Nederlandse pianist een aantal thema's ingespeeld en de geheel is geproduceerd. Onder andere Marcus Schultz, NVO, Arxen, Fred Baker, Signum, Haak, Sequence, Bobina, Vincent de Moor. En dit was de bewerking van Mark Otten van de Dvorak's New World. En het is de opener van CD 1, Promise of a New World. Een hele goede avond, ik ben Armin van Buren. Het komende uur het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. We geven straks 3x2 gastenlijstplaatsen weg voor de XL in Amsterdam. We hebben de uitslag van de Future Favorites. En we gaan je veel meer vertellen over IDNT Radio morgen live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Always the first. You heard it first on IDNT Radio. We hebben tracks en remixen van Mike, Luminary, Age of Love, de Mark & Cloud remix en White Room. Straks tussen 9 en 10, 1 uur non-stop in de mix. En dit is Luminary, My World, de Pesh remix in a State of Trance. We'll be right back. kiss you goodbye. We'll be right back. Het Engelse Compressed Recordings brengt erg veel juweeltjes uit op het moment. Dit is J.L.N.D. The Sound of Nothing, the original mix. Daarvoor dus Luminary, My World. We draaiden hem een aantal weken geleden hier al in de show, een originele mix. Dit is de Pesh remix en gaat binnenkort uitkomen op Lost Language Recordings. We geven 3x2 gastenlijstplaatsen weg voor zometeen. In de XL in Amsterdam aan de Jan van Galenstraat, het feest voor vanavond. Dus als je in de buurt van Amsterdam bent, DJ's onder andere Judge Jules, Eddie Halliwell, Marcus Schultz, Mike Perry O'Neill, Spider en ondergetekende. Mail je naam en woonplaats naar radioapenstaartje.id-t.com of stuur een sms'je naar 4411 en begin je naam met toe. Dan begin je sms'je met toe, spatie, radio, spatie en dan je naam en je woonplaats. Verder geen moeilijke prijsvragen, gewoon even sms'je sturen naar 4411 en begin je sms'je met toe, spatie, radio, spatie en dan je naam en je woonplaats. Dan maken we zometeen de winnaars bekend. Hi, dit is Tom de Vini. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Afgelopen maandagavond gedraaid op Independence Day in Israël. En het was het eerste openluchtfeest, zeg maar, voor 5000 man. We draaiden deze plaat al een aantal keer eerder in de show. Maar toen de zon opkwam in Israël, begreep ik deze plaat volkomen. White Room, White Room. In a State of Trance. We'll be right back. Onze Belgische vriend Mike doet het weer. Hij zei zelf tegen mij, ja, het is een tussenprojectje. Nou, dan vind ik het verdacht goed voor een tussenprojectje. De A-kant heet Totally en dit is Fascinated. Wil je Mike vanavond aan het werk zien? Dat kan vanaf 4:15, dan staat hij in de XL. En wij geven daarvoor gastenlijstplaatsen weg. Dat is vanavond aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Je kunt mij een sms'je sturen. Dat stuur je dan naar 4411. Dan begin je sms'je met toe, spatie, radio, spatie. En dan even alleen je naam en je woonplaats. En misschien nog sta jij wel op de gastenlijst. Ik maak in ieder geval zo meteen de namen bekend. Voor deze plaat draaiden we White Room met White Room. Het is een productie waar de Engelsman Adam White iets mee te maken heeft. Frederik Lennaert stuurde mij net een mailtje wanneer die plaat op vinyl beschikbaar is. Ik weet in ieder geval dat die uitkomt op het Engelse Liquid Asset Recordings. En wanneer die uitkomt is mij niet helemaal bekend, maar dat zal niet al te lang meer op zich laten wachten. Straks tussen 9 en 10 non-stop in de mix. En volgende week State of Trance XXL met gasten Benno de Groei en Piet Barefoots hier in de studio. Rank 1, een special. Ze komen 1 uur mixen en 1 uur hun beste tracks doen. Dat komt live vanuit Amsterdam. En straks voor jou de uitslag van de Future Favorite. Het is een hele opvallende uitslag geworden. Tonte bij Dream Machine is het in ieder geval weer niet gered met 17,8%. Draft to Design, Emotion Over Reason kreeg ook 17,8%. En wat de winnaar is, hoor je straks. This is a State of Trance with Armin van Buuren. gekozen tot Future Favorite door de luisteraars. De favoriete track van de show van vorige week. Met 20,7% van de stemmen. Marcus Schulz presents Elevation, Somewhere Clear Blue. Ook deze week kun je weer stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur van de State of Trance. Daarvoor tik je in je webbrowser www.trance.nu. Dan kom je op de mainpage en dan zie je dat belachelijke hoofd van mij. Daar klik je op en dan kun je weer stemmen op jouw favoriete plaat van dit uur. Jouw ultieme voorbereiding op Koninginnedag. Dit is de State of Trance op ID&T. Morgen live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Als je niks te doen hebt, is helemaal gratis. Een gigantisch podium, net als vorig jaar. We hebben Mike van Loon van Head Candy. Johan Gienens Liftoff tussen 2 en 3. 3 en 4. Ferry Korsen World Tour. 4 en 5. Rick True House Music. Armin van Buren. A State of Trance dus tussen 5 en 6. 6 en 7. Luna van Cute Dance. En op tussen 7 en 8. Lucien Ford Slice. En Michel de Heijs laat het gedeelte af tussen 8 en 9 met Hightech. Zometeen nog de Age of Love remix van Mark en Cloud. En dit is een nieuw juweeltje op Mazeman, Albert Vorn, Lead and Day, de Mike Mix. ID&T. En zoek je nou een titel van de plaat die we gedraaid hebben, kijk dan even op internet morgen www.id-t.com. En ook armyvanburen.com vind je alle 146 afleveringen terug. Nog even vermelden, 24 juni zijn we live vanuit Panama, State of Trance, 3 jaar. En wil jij vanavond naar een feestje in Amsterdam? We geven 3x2 gastenlijstplaatsen weg voor de XL in Amsterdam. DJ's Judge Jules, Eddie Halliwell, Marcus Schultz, Mike, Perry O'Neill, Spider. E-mailtje naar radioapenstaartje.idmnt.com met je naam en je woonplaats. En dan zometeen aan het einde van het tweede uur vertel ik je of jij op de gastenlijst staat.